Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og vi er i gang med anden time af Andejagt, og jeg har fortsat besøg af politisk kommentator Søs Marie Serup, antropolog Dennis Nørmark, forfatter Christian Ditlev Jensen, men jeg har også fået besøg af Tarik Hussein, jurastuderende og debattør tilknyttet Politikken. Jo, tak. I hvert fald der, du skriver for tid til anden. Vi skal tale i den her time om dansk flæskekult, og selvfølgelig også om kongehuset, som jo er på vej på charmeoffensiv i Saudi-Arabien. Landet uden forståelse for menneskerettigheder, kvinders rettigheder, og hvor politiske modstandere får pisk, hvis der ikke de bliver henrettet. Et muntert land, som Frederik og Mary nu skal ned til for at pytte med principper, bare vi kan sælge lidt mere sødmælk. Vi skal nu diskutere Randers Byråds beslutning om mere gris i daginstitutioner. Tarik Hussein, hvad synes du om den beslutning om at gøre svin obligatorisk? Jeg kunne se, at de andre i panelet griner, og det gør jeg også selv et eller andet sted. Fordi jeg vil ønske, at vi ikke skulle sidde her og have den her diskussion for cirka 10. gang. Inden jeg lige kommenterer det her konkret, så på et tidspunkt for et års tid siden, så satte jeg mig ned, og så lavede jeg sådan en tidslinje. Og så fra tilbage fra 1999 og så op til i dag, så kan man se, at vi hvert andet år har en diskussion om svinekød, så har vi fætter- og kusineægteskaber, tørklæde, og så kører og så omskæring selvfølgelig. Og så kører den sådan set bare i loop. Og det i sig selv at diskutere de her emner er som udgangspunkt ikke noget problem. Altså hvis det er noget, der bekymrer folk, så skal vi tage fat i det. Men når vi hver gang har en debat, som ikke fører til nogle konstruktive løsninger, så mener jeg, at vi har et rigtig stort problem. Men skal vi så ikke tage debatten igen? Jo, selvfølgelig skal vi det. Og hvis vi nu skal tage fat helt konkret i det her, den her beslutning fra Randers Kommune eller Randers Byråd, så mener jeg faktisk, at den er et symptom på en langt større tendens end bare et isoleret problem i Randers Kommune. Institutionerne i Randers Kommune har løst det her problem i 30 år. Og byrådet eller kommunen har faktisk ikke modtaget en eneste klage, der gik på det her med svinekød. Og der har altid eksisteret særkrav. Der har altid været forældre, der havde børn, der skulle have ting, der var glutenfri, eller som havde allergi, eller som var vegetar, eller noget helt tredje. Og så har den enkelte institution i fred og fordragelighed løst det problem. Så mit indtryk er mere, at man fra politisk hold har gået ind og lavet den fine politiske disciplin, hvor man opfinder et problem, som man så bagefter finder en løsning til. Og på den måde går man faktisk ind og blander sig i nærdemokratiet, og fjerner en stor del af den autoritet, som den enkelte institution faktisk har. Og den værdi i sig selv, mener jeg, er langt mere dansk end svinekød, eller hvad nu vi måtte finde på at spise. Og set i det lys, synes jeg, det er helt vildt sørgeligt, at vi skal sidde og diskutere det her en gang til. Især når problemet ikke eksisterer. Og så den sidste bemærkning, jeg lige vil knytte, inden vi går videre, det er for ligesom at udrydde alle myter, der er på det område. Vi som muslimer, og nu er det ikke fordi, jeg er talsmand for 1,7 milliarder muslimer, men som udgangspunkt har vi intet imod, at folk de spiser svinekød. Og som muslimske forældre, så længe der er et eller andet alternativ til ens børn, så skal danske forældre selvfølgelig være så hjerteligt velkomne til, at deres børn spiser noget andet. Og jeg skriver jo også selv, et eller andet sted vil det være dybt hyklerisk og paradoxalt, hvis jeg som muslimsk forældre gik ind og blandede mig i, hvad andre forældre skulle have for deres børn, hvis jeg ikke gad det samme for min egen. Så den der indirekte eller underliggende myte af, at det her det er et muslimsk krav, eller kalifatet kommer snigende ind, passer simpelthen ikke. I andre? Christian Ditlev altså, Jensen, jeg har set på din Facebook, du er kommet med forskellige opdateringer lige præcis om det her emne. Mener du, at byrådet skal diktere, hvad børnene spiser? Altså, jeg læser teologi, og nu taler jeg jo ikke på 2,5 milliarder kristnes vegne, men hvad hedder det? Det må du faktisk godt. Men jeg synes, det er vigtigt at pege på nogle ting. Altså, som kristen, så synes jeg, at det er vigtigt, at man for 2.000 år siden gjorde op med spiseregler, fordi man synes, det var gammeldags, ikke? Og for 1.000 år siden, så blev det så også gældende sådan i Danmark i det store hele. Det er mange år siden. Det er noget, der har været i mange, mange år. Vi har haft masse indvandring i cirka 30 år i Danmark, ikke? Og derfor så er det noget helt, helt nyt, det her. Og derfor så skaber det selvfølgelig også en masse konflikter osv. Men det som er mit helt store problem med den her diskussion, det er faktisk sådan noget, jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at det er noget logisk. Altså, det er noget helt vildt simpelt, som handler om, at en minoritet kan ikke ligesom diktere eller være årsag til, hvis folk er så politisk korrekte, at andre folk opfører sig på en anden måde. Tarik har lige sagt meget fint, jamen der har altid været nogen, der skulle have glutenfri mad. Der har altid været nogen, der havde allergi mod et eller andet. Vegetar. Der har altid været vegetar og så videre. Og så har man altid lavet 2 eller 3 eller 7 slags mad. På Pan Am Airways i USA kan man lave 38 slags mad. Man kan lave kosher, og man kan lave uden salt, og man kan lave med lav kalorier og så videre. Det kan sagtens administreres. Hvad vælger du i øvrigt? Jamen jeg plejer faktisk, jeg lærte engang af nogle amerikanere, amerikanere, at man skal vælge, hvad hedder det, sådan en af de der meget specielle, fordi så er den helt frisk, altså lav kalorie eller lav sodium eller sådan et eller andet. Og så skal man huske Matador-mix og spise ved siden af. Hvad hedder det? Men det, jeg synes, der er problematisk ved det, det er simpelthen det her med, hvis man ser på det lovforslag, som er blevet lavet, eller som er blevet vedtaget, så står der i og for sig bare, at man skal sikre en større valgfrihed. Man skal ikke sikre en mindre valgfrihed, man skal sikre en større valgfrihed. Og jeg synes, det er fuldstændig bizart, at man får det vendt om til på en eller anden måde at være noget forkert. Fordi det eneste, man er ude på, det er ligesom at sige, der skal også... Altså, for eksempel har der været satiretegninger med børn, der havde rør ned i halsen, hvor der blev puttet frikadeller i en trakt. Altså, hvor man sådan tænker, men det er overhovedet slet ikke det drejer sig om. Det drejer sig om, at man for eksempel på en børneinstitution, sommetider kan blive tilbudt en krebinet. Du kan jo ikke lave en satiretegning, hvor der står sådan en eller anden tjener med et kæmpe menukort og siger, hvad kunne du så tænke dig i dag? Jo, det kunne man sige. Nej, det kan jo sjovt nok ikke lave en satiretegning over. Der er så mange fucked up unger, særligt på Østerbro, hvor jeg bor. Det kunne man faktisk godt. Hvad siger du, Tanja? Jamen altså, Christians resonemang vil have været logisk, eller vil have været korrekt, hvis tilfældet var, at der var et forbud imod svinekød. Men det har der jo ikke været. De her institutioner har ikke haft et etableret systematisk forbud imod servering af svinekød. Og jeg gentager en gang til, fordi det mener jeg faktisk er kanon vigtigt. Randers Kommune har ikke modtaget en eneste klage på det her område. Jeg synes også, det er noget, som er vigtigt at få frem i det her, det er, at det handler om racisme. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at få med. Altså, det bliver altid brugt det her argument med, at der har ikke været noget krav om det. Der har ikke været et læserbrev eller et eller andet. Men det spændende, det er, hvorfor opstår det så? Altså, det er sådan en politisk korrekthed, som bunder i en form for sådan passiv racisme, hvor man ligesom siger, hvis vi stillede et helt almindeligt krav, hvor man sagde, tag din mad med selv. Hvis du har et eller andet helt vildt specielt krav, så tager du bare din mad med selv. Det gør man også, det kan jeg huske, da jeg gik i skole. Hvis der var en, der havde diabetes, så havde han sådan en særlig lille et eller andet med, når vi havde et eller andet. Eller der blev lige lavet sådan et hjørne med et eller andet til ham. Altså, sådan er det, når man er en minoritet. Og hvis man ikke, altså, hvorfor kan man ikke stille det krav? Hvorfor er det en eller andet nærmest et overgreb, hvis man skulle stille det krav? Fordi logikken er, at der er ikke nogen forældre. Der er ikke nogen forældre, der har, altså de fleste af de her børnehaver, har kunne få det her til at fungere med at kunne levere forskellige alternativer. Der har ikke været noget problem. Der er ikke nogen forældre, der har sagt, at deres børn ikke får nok, eller for meget, eller for lidt svinekød. Så du går ind, nu ser jeg du, men man går ind fra Randers Byråds side, og så opfinder man et problem, som forældrene ikke har. Det er jo det der, altså, så man bruger børnehaverne og daginstitutionerne. Hvorfor opstår den? Fordi det er en værdikamp. Altså fordi man fra politisk hold har et behov for at bruge daginstitutionernes madplaner til at sende et signal om, at svinekød er en del af dansk madkultur, selvom man i institutionerne ikke har noget issue. Men det er jo det, der er underligt, fordi der plejer jo altid at være en eller anden tilsats et sted. Der plejer altid at have været et spørgsmål eller et dilemma eller noget tilsvarende. Men det mener jeg altså ikke, at der har været her. Jeg har heller ikke selv stødt på det. Nej. Og derfor så virker altså, jeg synes, der er et eller andet helt galt ved det her, fordi der er nogle virkelig interessante argumenter, der bliver bragt op. Hvis ikke det er det ene, så er det det andet. Så er det pludselig forfærdeligt, at man ikke selv kan få lov at ordne det i myndighed, for det har man da altid gjort. Og det er et kæmpestort overgreb på nærdemokratiet, at nogen oppefra beslutter noget som helst. Og for det første er det sådan, at demokrati virker. For det andet, så er det sådan, man har indført 90% økologi i samtlige københavnske institutioner. Det er sådan, hele Vestegnen har indført, at der skal være svinekød på alle offentlige institutioners menu. Det har man bare indført per dekret. Paven kunne ikke have gjort det bedre. Altså, det er sådan noget, Obama gør i sine sidste timer. Han siger, det skal fandme være på den her måde. Og så får man det indført. Men det der her, Dennis Nørmark, jeg forventer en kommentar fra dig. Politikerne gå ned og lave politik i madpakkerne, altså helt derned, altså i frikadellerne i institutionen. Det er fuldstændig legitimt politisk projekt at vil gå ind og ændre ved maden og madkulturen i en institution. Det er de lov til at gøre. Det er ikke det politiske projekt, jeg står inden for, fordi jeg er ikke konservativ. Hvis man er konservativ, så tror man på, at man kan gå ind og ændre, eller man skal understøtte en kultur igennem nogle politiske midler. Så er det er hvis man er konservativ. Hvis man er konservativ. Men også hvis man er venstremand, fordi i 2010, Søs Marie, siger, det kan du helt sikkert huske, der var det der Karen Ellemann, der dengang, mener jeg, var fødevareminister, som gennemførte, at der skulle være tvungen madordning i institutionerne. I hvert fald, dengang var min søn, jeg kan huske, han var i hvert fald yngre, han gik i børnehave, og der var der ikke noget med at lave madpakker længere, fordi nu skulle der serveres i det store køkken i institutionen. Mm. Hvorfor lader man ikke bare forældrene tage en madpakke med selv? Jamen, det også sådan. Altså, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at holde mig ud af den her frikadelle-diskussion, for jeg synes, den er så usandsynlig kedelig og fuldstændig hamrende ligegyldig. Du skal sidde i den halv time nu. Og jeg synes også, det er fint, at du tager den op her, fordi der tager vi en diskussion om diskussionen, i stedet for nødvendigvis at gå ind i den der for eller imod frikadellen. Jeg ved aldrig, hvor den her debat den går. Min egen tænkning er sådan lidt mere ligesom Bertel Haarder, han engang sagde, at han ikke var minister for tørklæder og leverpostej og badeforhæng. Altså, der er bare nogle ting, hvor man kan sige, der bliver det for småt for landspolitikere at gå ind og diskutere tingene. Der må man, Altså, der var en gang, hvor man tænkte, at beslutningerne skulle ud i yderste bæredygtige led. Det synes jeg er et fornuftigt princip. Yderste bæredygtige led, det er forældrebestyrelsen i institutionen. Så synes jeg sådan set ikke, at der er grund til at diskutere så meget mere. Nu er jeg antropolog, og jeg vil gerne tale på alle antropologers vegne, når jeg siger, at med ved, at mad og kultur hænger simpelthen sammen. Altså, det hænger sammen inde i folks hoveder, det vil sige, der er en... Vi spiser det, vi bliver, og det, vi er, det er det, vi spiser. Og det findes i alle samfund, og derfor så er det her ikke det er ikke uvigtigt. Altså, det er faktisk vigtigt for folk, at der er en eller anden, kan man sige, korrespondance mellem deres kultur og så det, de putter i munden. Og derfor føler nogle folk sig truet, hvis der er visse et centralt element i deres diæt, deres kulturelt bestemte diæt, som forsvinder. Så det er ikke... Altså parnasset og intellektuelle og sådan nogle, der er helt op i deres frontale lapper, kan sidde og sige, det burde man kunne sætte sig ud over. Men det kan mennesker generelt ikke. Så det er den situation, vi er i. Og derfor synes jeg, det også er ganske okay, at en kommune vælger at sige, men altså, for jeg er enig med det, Christian siger, altså formuleringen er sgu da meget blød, den er da meget rummelig, den handler da netop om, at der skal være plads både til Loke og Thor, altså til svinekødet og til det halalslagte og så videre. Så jeg synes, der opstår enormt meget palaver, og Tarik er jo sådan set med til selv at gøre det her til endnu en stor diskussion, hvor vi alligevel bare i mindelighed kunne have sagt, jamen altså okay, det har man så fra byrådets side sagt, at der skal være en kulturel spændvidde her, som også inkluderer vores eget. Og så går Meningsdanmark ellers amok. Og Meningsdanmark nu også repræsenteret via dig, Tarik Hussein. Du må næsten tage til genmail på den der skal svæder. Siges, jeg har været i den offentlige debat i, jeg tror, 3-4 år nu, og jeg tror, andelen af interviews og medieoptræderne, jeg har takket nej til, der omhandler tørklæde og svinekød, tæller måske over 20 eller sådan noget. Netop fordi, at jeg er sindssygt opmærksom på, at jeg ikke vil være med til at skabe det. Men jeg følte, at i det her tilfælde, hvor der begyndte at komme sådan en understrømning af, at det her skulle være et muslimsk krav, så følte jeg en forpligtelse for at gå ind og gå i rette med det. Og så i vejen kommenterede jeg så de andre ting. Det jeg er bange for, det er, at når vi går ind på den præmis, som du også lægger for dagen, så kan vi danne en form for præcedens fremover i forhold til at tage fat på hypotetiske ting, som faktisk ikke er problemer. Realiteten er jo, at i den enkelte børnehave har man været i stand til at servere svinekød og de andre ting. Og der har ikke været nogen historier frem om nogle børnehaver, der har forbudt svinekød af hensyn til minoriteter. Så ergo har den enkelte børnehave været i stand til i 30 år at levere svinekød og oksekød, kyllingekød eller noget grønt til dem, der ikke spiste det. Og det er derfor, jeg kan ikke se, hvor problematikken er. Jeg vil da også ønske, i den bedste af alle verden, vil jeg da også ønske, at forældrene var engageret i institutionen, hvor de spiste. Og den dag, hvor der sikkert var møde omkring det, der sad de sikkert derhjemme og så Game of Thrones i stedet for. Ikke? Og det ville være skønt, hvis der var det engagement. Det er der bare ikke. Folk har nogen travlt. De gider ikke de der ting mere, og så bliver de jo nødt til... Det er altså ikke min erfaring med forældrebestyrelse, må jeg sige. Altså, min søns vuggestue, der blev kanelen afskaffet på risengrød, fordi der var for meget sukker i. Men altså, så mange steder rundt omkring i de store danske land, og sandsynligvis i Randers, jeg kommer fra den egen der, så er det ikke sikkert, at man er så enormt engageret i den slags, og så forventer man faktisk, at en politiker tager et ansvar. Jeg tror, den her frikadellekamp, den handler om noget helt andet end sådan nogle etniske... skæld, den handler om klassekamp. Altså, den handler sådan set om, at dem, der spiser frikadeller i Danmark, de føler sig presset. Fordi eliten i Danmark spiser jo ikke gammeldags frikadeller længere. Altså, så er der iblandet et eller andet krydderurte eller et eller andet andet. Den gammeldags frikadelle, som vi spiste hjemme hos min morfar, den er truet. Og de mennesker, der spiser den, de føler sig presset i det her samfund. Og det bliver nogle gange skubbet over i sådan en diskussion om etnicitet. Men det handler i virkeligheden om, at der er en klasse af sådan nogle klassisk danskere, som føler sig fuldstændig mast ind i et hjørne i samfundet. Køber I den, at frikadellekamp er klassekamp? Jeg ved det ikke. Så tilhører jeg ikke eliten i hvert fald. jeg ved det ikke rigtigt. Altså, jeg synes, det er... Jeg tror også, det handler om noget andet. Men jeg tror, en af de ting, som jeg tror, det handler om, det er, at der faktisk er, altså der udspiller sig en anden kamp, som er væsentlig. Nu sagde Bertel Haarder det her med tørklæder og forhæng og så videre. Hvorfor sagde han lige de ting? Jamen det sagde han jo, fordi det er jo nogle issues, der har været. Lige pludselig er det blevet et issue, om en dommer skal have et tørklæde på. Lige pludselig er det blevet et issue, at den krop, som Gud har givet os, den er pludselig forfærdelig og ond og kan lede til seksuelle eskapader. Jeg ved ikke hvad, så man skal bade alene, og man skal have underbukser på imens. Altså, hvilket er sådan helt bizart, når man er vokset op i 70'erne, og hvor der var et stort skilt, hvor der stod smid kludene og vask dig med en svamp. Fordi det er sådan, man holder sig ren, jævnfør noget videnskab. Og på samme måde, det er jo bare 14 dage siden, vi har haft Køln. Altså, hvor man ser en helt anden kultur, en helt anden, nogle helt andre værdier, som pludselig er meget, meget tydeligt til stede i Europa. Og jeg tror, at der udspiller sig en eller anden stor debat i virkeligheden, som gør, at nogle mennesker bliver meget oprevet over det her, fordi Vi har faktisk ikke lyst til at få lavet om på de værdier, der er i Europa. Vi har faktisk ikke lyst til at få lavet om på for eksempel total valgfrihed. Der er total valgfrihed, hvad du vil spise. Og der er religionsfrihed. Du må gerne spise halalkød. Du skal bare selv tage den med. Du skal selv betale for den. Du skal selv sørge for den. Du er en minoritet. Lidt ligesom baptisterne, som ikke drikker alkohol, selv tager noget sodavand med. Lidt ligesom jøderne selv skaffer. De har en lille kosherbutik ude på Østerbro. Det må de gerne have. Det er fint. Men man kan bare ikke ligesom forlange, at DSB har en koshermenu. Altså, fordi de har ikke nogen menu. Men hvad hedder det? De har heller ikke nogen madkultur. Prøv at høre, jeg synes, det er kanonvigtigt, at de her ting... Man skal passe på, at man ikke bliver for elitær ved at affeje svinekød eller alle mulige andre ting. De her debatter, fordi hvis de betyder noget for folk, jamen så har de faktisk en betydning derude, og så bliver vi nødt til at berøre dem. Når det er sagt, så lad os tage fat i problemer, når de faktisk eksisterer. Et andet fremragende eksempel på en selvopfundet problematik, du nævnte den blandt andet, Christian, jamen det her med en dommer med tørklæde. Der har aldrig været en kvinde med tørklæde, der er stillet op til at være dommer, og så lige pludselig laver man det forbud. Eller Nasser Carters selvopfundne forbud imod de 4 eller 5 eller 10 kvinder med burka. Altså, det er nogle, man går ind på nogle felter, hvor der lige nu ikke er nogen problemer, og vi har rigeligt nok at se til i forvejen. Når de problemer dukker op, så lad os tage en saglig diskussion om dem og se, hvordan de i praksis udfolder sig. Der vil jeg gerne knytte den kommentar. Ja. Jeg har boet på Nørrebro i flere år. Jeg synes faktisk, der er kommet flere burka. Ja, jeg har set en del burka. Jeg synes generelt, vi skal blande os fuldstændig udenom, hvad folk spiser eller tager på af tøj. Men det var bare for at nævne et eksempel på, at man opfinder nogle problematikker, som man gør langt større, end de rent faktisk er, og inden de overhovedet når at udfolde sig. Dennis Nørmark? Det er jeg sådan set enig i. Altså, if it ain't broken, don't fix it. Ikke? Altså, det er en meget fornuftig princip. Men der er jo åbenbart nogen, der debatterer det og synes, det er vigtigt, og derfor så opfatter de, passiperer det som en eller anden form for problematik. Altså, vi har jo haft en før omkring... Altså, jeg synes også, en gang skal vi selvfølgelig også tage os sammen i vores egen kultur. Altså, for eksempel så var der en debat for nogle år siden omkring halal, at det vil man ikke have. Og der synes jeg, min egen kultur bliver åndssvag, fordi vi holdt op med at tro på madmagi. Altså, vi tror ikke på madmagi. Mm. Vi tror ikke på, at et eller andet simsalabim-udtryk, sagt hen over slagtning på et dyr, ændrer en eneste atom i det her dyr. Og det vil sige, der mener jeg, at vi kommer altså, fra et lidt højere kulturelt stadie, hvor vi har forladt madmagien for længe, så længe siden. Så at vi bliver enormt farvet over, at der er nogle muslimer, der skal sige nogle trylleudtryk, inden de slår et dyr ihjel. At vi så bliver rasende over det, det kan jeg ikke forstå. Fordi der burde vi faktisk være blevet så rationelle og fornuftige og kloge, at vi siger, ja, lad dem gøre det. De er ikke kommet dertil endnu, hvor de dropper den slags sludder. De synes, den slags, det er vigtigt stadigvæk. Jeg synes, Flemming Rose, som var med til at lave Muhammed-tegninger, eller trykke dem, han sagde det rigtig, rigtig fint, hvor han sagde på et tidspunkt, hvis han besøgte en moské, og blev bedt om at tage skoene af, så tog han skoene af. Mm. Hvis han stod ude på Købmagergade, og der var nogen, der sagde, tag dine sko af, så ville han føle, det var et meget stort overgreb, for det havde ikke noget som helst med noget at gøre. Men selvfølgelig ville han gøre det i en moské. Og det er lidt på samme måde. Jeg synes, det er fuldstændig fint, at hvis man har lyst til at spise halalkød, så kan man købe en halalslagtet kylling. Og man må også gerne, selvom der kan være store diskussioner om dyretik og alt muligt andet, det har vi jo rummet, og det er fint osv. Det, jeg synes, der er mærkeligt, det er, at alle kyllinger i Danmark, bortset fra, jeg tror, 1% er halalslagtet. Altså, hvorfor skal jeg spise en... Jeg kan sagtens, som du siger. Det er 2.000 år siden, vi gik væk fra, at man offrede, dyr til guder og så videre. Og det er 2.000 år siden, vi holdt op med at have spiseregler. Og derfor så det, virker det sådan, ikke bare oldnordisk, men altså ældre end vikingetid, altså, at man pludselig skulle gå op i det. Det interessante, det er simpelthen, det har ingen relevans, og det er det, jeg synes, der er så interessant ved hele alle diskussioner med islam. Det har ingen relevans. Det har ingen relevans i Europa. Det er en minoritet, og derfor så er det ikke noget, vi skal bruge en hel masse rart. Ikke desto mindre, der er en, der skriver her på sms'en, at i Albertslund må der ikke serveres svinekød i institutionerne, så det passer altså ikke, det der med, at forbud ikke findes. Selvfølgelig passer det ikke. Der har været masser af eksempler på, at... Nu snakkede vi lige isoleret Randers Kommune. Især eksempler på, at det er nemmere. Altså, det argument synes jeg er helt fantastisk, fordi riskiks er der endnu nemmere. Altså, så kan alle bare få det. Med en fortæller på. Altså, det er absurd. Jeg synes, det her med... Altså, som muslim synes jeg, det er en dårlig idé, hvis der er forbud nogen steder. Jeg synes, det er vigtigt for mine børn på et tidspunkt, når de vokser op og kommer til at gå i børnehave, og se, at der også er andre børn. Undskyld, der spiser svinekød og alle mulige andre ting, end det, de selv spiser. Så jeg synes også personligt, det er tosset med at indføre forbud, og jeg tror også, det er nogle gange et misforstået hensyn. Det er også derfor, det synes jeg er vigtigt for mig som muslim at gøre det meget, meget klart. Jeg har intet issue med, at folk de spiser andre ting, end det, som jeg eller mine børn kommer til at spise. Men hvordan kan det være, at Danmark igen og igen, og især dansk kultur, bliver reduceret til frikadeller, flagstænger og juletræer? Altså, det er diskussioner, der dukker op, ligesom du nævnte, Tarik Hussein, indledningsvis det her med forhud og nogle forskellige andre debatter, som kommer med jævne mellemrum. Hvad er dit bud på det? Altså, hvorfor bliver det frikadellen som kulturkriger? Hvorfor ser vi det? Min egen analyse, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis har så meget empiri til at lægge den til grund, men det er, at Danmark er, når dagen kommer til alt, et lille land, og vi er trods alt kun 5-6 millioner mennesker, og derfor skal der ikke sindssygt meget til at rokke ved den balance, som folk har, og som også gør, at folk per automatik også kan blive bange for det, der kommer udefra. Og det tror jeg er en del af det, der så manifesterer sig i nogle af de her ting, som er meget symbolske, men som også er utrolig let at forstå. Det er meget lettere at forstå det her med frikadeller eller tørklæder, fordi det er ting, der er fuldstændig håndgribelige i forhold til andre værdier, der kan være meget mere dybdeliggende. Hvad siger du, Christian Ditlev? Du markeret? Jamen, jeg synes, der er en stor elefant i rummet, som vi godt kan tale om, og som ja. Er, så, og ja, som er, hvad hedder det? Altså, jeg er politisk imod en stor masseindvandring af islam i Danmark. Jeg synes ikke, der skal bo en hel masse muslimer i Danmark. Jeg synes heller ikke, der skal bo en hel masse kineser eller svensker, det ville jeg næsten endnu være. Jeg synes ikke, der skal bo en hel masse andre mennesker end folk, som er født og opvokset i Danmark. Der kan godt være noget indvandring, der kan sagtens være minoriteter. Vi har haft religionsfrihed siden reformationen. Alt er fint, men jeg synes bare helt enkelt politisk, er det mit synspunkt, at der ikke skal være en øget islamisering af Danmark. Fordi, og hvad hedder det? Og islamisering, fordi, det... Og hvorfor ikke? Jamen, fordi det er nogle andre værdier, som er uforenelige. Lige om lidt, så skal vi diskutere Saudi-Arabien. Og det er da ikke tilfældigt, at Saudi-Arabien er, som det er. Altså, jeg læser teologi. Jeg er ikke en af dem, som lider af det der dannelsestab, som er i Danmark. Hvor folk har glemt, hvor vi kommer fra. Hvor folk har glemt, hvor ytringsfrihed kommer fra. Hvor de har glemt, altså, folk så siger folk, det er fordi, vi er en sekulær stat. Ja, hvorfor er vi det? Mm. Hvorfor er vi gået væk fra religionen? Hvorfor er den blevet trængt i baggrunden? Hvorfor vil vi ikke sidde med jødiske skæg eller muslimske skæg eller kristne hatte? Vi har ikke kristne hatte. Altså, vi er gået væk fra det. Det er trængt tilbage. Vi har et helt andet samfund. Og derfor så synes jeg, det er helt vildt, at der ikke er nogen, der tør tale om, jamen selvfølgelig protesterer vi da, når der pludselig bliver introduceret i en kontekst, hvor man i 100 år har haft børnehaver, hvor folk mødte op, og så spiste de noget mad. Og så pludselig er det et eller andet kæmpe debat, at det er nemmere, og der skal laves 7 slags, og bla bla bla. Det har aldrig nogensinde været et problem, og det er ikke noget problem, vi har haft med andre grupper. Og det men synes Christian, jeg, bare jeg lige, hvis jeg lige må tale færdigt, så er det bare lige for at gøre det færdigt. Fordi det er en vigtig pointe. Når man diskuterer omskæring helt vildt for tiden, så er det jo ikke fordi, at omskæring er noget nyt. Vi har haft en stor jødisk befolkning i Danmark i mange, mange, mange år. Det har aldrig været et problem, det har aldrig været et krav, det har man ordnet selv. Det er en minoritetsting. Og pludselig er minoritetsting blevet majoritetsting. Der er 4 eller 5% af befolkningen, der er muslimsk. Og pludselig er det noget, som fylder alle dagsordner, som vi hele tiden skal diskutere. Der er hele tiden friktion. Det er der ikke med kinesere, det er der ikke med koreanere, det er der ikke med amerikanere. Christian, jeg har 4 gange nu i løbet af den udsendelsen på cirka 20 minutter sagt og understreget, muslimer har ikke noget problem med det. Altså, du får det til at lyde som om, at det er os, der kommer ud fra, eller os, der er født i Danmark med muslims baggrund, der har gjort krav på de her ting. Vi har netop ikke gjort krav på de her ting. Jeg har sagt, og det er der mange andre, der siger, men fortsæt med at leve livet. Vi vil bare gerne have, at der er et alternativ, og så kan du selvfølgelig gøre lige præcis det, du vil. Du skaber en falsk præmis, der ganske enkelt ikke er korrekt. Og så bare lige for at gøre noget andet klart, det er, når man følger... Jeg er også selv træt af at diskutere islam og muslimer hele tiden. Det er da sindssygt trættende. Og der er masser af andre emner, jeg synes er 10 gange vigtigere end de debatter, som vi har lige nu. Jeg synes da ikke, det er en uvæsentlig debat, der også er en indkredsning af, hvad vil det sige, hvad er danske værdier? Ja. Hvad vil det sige, hvad er Danmark for et land? Ja, det synes jeg i høj grad er en debat, der bliver aktualiseret også af, at vi diskuterer islam. Så jeg synes ikke, det er helt korrekt, det der med, at det er sidste bare frikadeller. Når man følger den offentlige debat generelt og mængden af islamdiskussioner, så får man jo indtrykket af, at muslimerne udgør 50% af den danske befolkning. Lad mig bare lige gøre opmærksom på, at det udgør 265.000 mennesker, som er cirka 5% af den danske befolkning. Så hvad er det ikke? Altså, det svarer til antallet af ordblinde. Det plejer jeg at sammenligne med. Der er 4-5% ordblinde danskere. Tænk, hvis ordblinde danskere fylder så meget i debatten, som muslimer gør. Det er jo fuldstændig vildt, når man tænker over. Så du laver en parallel mellem 265.000 muslimer, og så folk, der er ordblinde? Nej, det er jo billedet. Det var antallet. Jeg er en af de få, der virkelig godt kan lide det der Bertel Haarders nye projekt omkring at finde ud af, hvad det er for nogle værdier, vi kommer fra. Altså hans Danmarks kanon. Det kan jeg godt lide, for jeg synes faktisk, det er meget vigtigt, fordi det er netop lidt mærkeligt, når vi diskutere, hvad er Danmark om? Det er fisk, det er frikadeller og flag og Olsenbanden. Gud, det der ej. Det er netop dybere. Der er nogle værdier, og der er nogle historiske årsager til, at vi er blevet dem, vi er. Og det, han nævner, det er fagbevægelsen, det er kvindebevægelsen, det er andelsbevægelsen. Det er højskolerne, det er forhængelsen, det er alle de der ting. Og det ved den, altså, og jeg, det er en af mine kæpheste, fordi jeg er altså tit ude og snakke med danskerne om, hvem de er. Og når de skal komme med et bud på, hvorfor de historisk er blevet dem, de er, så har de ikke noget bud på det. Og det betyder, at mange danskere har den opfattelse af, at vi blev danskere, fordi vi regnede den ud. Fordi vi var klogere end de andre. Og det er jo noget sludder. Vi blev danskere nogle historiske årsager. Der er nogle ting, vi har gennemløbet i vores historie, og det er det, der har formet os til dem, vi er i dag. Så det er en værdidiskussion. Hvad er det for nogle værdier, vi har? Hvorfor har vi de værdier? Og mange af dem er i direkte modstrid med, hvad islam står for. Sådan er det. Jeg er langt vejen enig med den første del af det, Dennis han sagde. Fordi, prøv at se, de her diskussioner, som vi har nu, er selvfølgelig vigtige, og dem skal vi også have med jævne mellemrum. Men jeg føler, at de skygger for det, der er en langt vigtigere kernediskussion, nemlig de her ting, som du nævner. Altså, jeg er selv rundet og dannet af det danske foreningsliv. Og det var den måde, jeg lærte, hvordan nærdemokratiet det fungerede, og demokratiet som helhed fungerede. Og det er det, der har været i stand til, at jeg kan give det videre til min omgangskreds. Så hvis vi nu kunne nå ind til kernen af de ting, som jeg mener er 10 gange vigtigere end svinekød og tørklæder, så kunne vi begynde at give de ting videre til. Fordi når folk spørger mig, når jeg snakker med flygtninger, de siger til mig, men hvad er danske værdier? Så bliver jeg selv snart forvirret, hvis jeg skulle gøre det ud fra den offentlige debat. Selvom jeg inderst inde godt ved, at for mig der er det alt lige fra frihedsrettighederne til foreningslivet til alle de her ting. Men hvad svarer du dem så, når de spørger dig om det? Jamen, jeg tager altid udgangspunkt i foreningslivet, og jeg tager udgangspunkt i ideen om, at i Danmark, der kan du gøre, hvad du vil, og sige, hvad du vil, uden at der er nogle repressalier, eller at du skal forfølges for det. Men er det ikke også det, at de seneste 10 års debat altså har mindet os om, siden Mohammed-tegningerne, det er ytringsfrihed, køn mindet os om mulighederne mellem kønnene, altså at der er en frihed også som kvinde til at gå i byen, drikke sig fuld, knalde, man har lyst til? Altså de generelle frihedsrettigheder, mener jeg ikke kun er særligt danske. De er blandt andet danske, men de er også universelle. Noget, der er særligt dansk for mig, det er for eksempel højskolelivet, foreningslivet, nærdemokratiet, nogle af de her ting. Så du er enig med Dennis Nørmark i den Danmarkskanon, som Bertel Hort og han er inde på, er faktisk en glimrende idé. Til dels, ja. Jeg vil lige fortælle en lille kort historie, som er rigtig sjov. Da jeg var 13-14 år gammel, der var jeg med til at lave en forening i Vejle, som jeg brugte rigtig meget tid på. Så på et tidspunkt var min mormor fra Libanon på besøg, og så på et tidspunkt kommer jeg hjem klokken 3 om natten, og så kommer jeg ind ad døren, siger hun, hvor har du været henne? Så siger jeg, jeg var nede i foreningen af arbejde, så siger hun til mig, pas nu på, at du ikke bliver anholdt. Og så kigger jeg på hende og siger, hvad mener du med, at jeg skal passe på, at jeg bliver anholdt? Så siger hun, jamen, i Libanon, når du er politisk aktiv eller uenig med nogen, så kan det være, at du kan risikere at blive anholdt eller henrettet eller tortureret. Og så gik det for alvor op for mig, hvor stor en luksus det at have et foreningsliv rent faktisk er. Og siden da, når jeg har rejst ud i verden og andre steder til alle mulige fora, så for eksempel bare ordet forening, det kan du ikke oversætte. Du kan ikke finde en direkte oversættelse på hverken tysk eller engelsk eller et andet sprog. Så det er noget, som for mig er ærkedansk og som er utrolig vigtigt at give videre til de nye generationer, som kommer til Danmark. Men hvad med sådan noget som en madkanon? Skal vi også ud i det? Altså, vi har Brian Mikkelsens kulturkanon. Du havde nationalretten. Ja, det var stegt flæsk. Ja, den har vi jo klaret, ikke? Ja. Og der skøjtede vi også rundt på overfladen, ikke? Vi skal dybere ind. Men altså, synes du, det var et dybt projekt, som fødevareminister Dan Jørgensen han havde sat i søen? Det var et åndssvagt projekt. Men det var netop åndssvagt, fordi de netop ikke handlede om det, der var væsentligt. Fordi man netop gør, altså, i den brede offentlighed, så er, som jeg sagde tidligere, så er kultur og mad enormt forbundet med hinanden. Det kan vi ikke løsrive, sådan vil det være for alle mennesker. Og derfor kan det også være et politisk projekt for visse konservative at sige, men det skal vi prøve at bevare, fordi det er vigtigt for os. Så det er et legitimt, det er et okay projekt. Jeg synes personligt, jeg er det politiske et andet sted, at det er overfladisk og åndssvagt, og man burde koncentrere sig om noget andet i stedet for. Altså det vil så sige, i stedet for al den der detailstyring, at politikerne skal sidde og stikke deres snude ned i ostehapsen, så skal man bare lade folk tage det med, de har lyst til. Jeg mener, folk må have ansvar for at videreføre deres egen kultur. Ja. Synes man, at du har markeret? Ja, men det var egentlig mere, fordi jeg synes nogle gange, at den her integrationsdebat, den måske i virkeligheden er en anden type debat. Nu bruger vi ikke ordet længere, men assimilering var sådan et udtryk, man engang brugte. Og jeg tror i virkeligheden, at der er ret mange danskere, som forventer, at minoritetsgrupper assimilerer sig i samfundet. Altså virkelig tager værdierne og holdningerne og levevisen til sig. Og alligevel så taler vi om integration, som jo mere er, at man fletter forskellige kulturer sammen. Altså at man tilnærmer sig hinanden. Og det er jo for eksempel meget sjældent, vi taler om, hvad kan vi egentlig lære af folk, der for eksempel kommer med islam i bagagen. Nu er jeg selv adoptivmor, der kan man godt lære nogle ting, fordi der har islam for eksempel nogle lidt mere logiske regler, end vi har. Altså det er sådan, når jeg adopterer min søn, så må jeg kalde ham, hvad jeg vil, og derfor så kan han i princippet tage til Sydafrika og gå i seng med sin søster, hvis han havde sådan en. Det må man ikke inden for islam. Der skal det adopterede barn beholde sit oprindelige navn af sådan helt praktiske årsager. Der er sådan set også ting, vi kan lære af de folk, der kommer til os. Den diskussion tager vi aldrig op. Og det min pointe med det er, at diskuterer vi i virkeligheden assimilering i stedet for integration? Det er sådan et spørgsmål. Altså, fordi jeg ved det ikke. Jeg har bare tænkt over det. Det er sjovt, men det er sjovt, det er blevet et skældsord, ikke? Altså, jeg synes, der var en fantastisk situation. Vi har lige siddet og disset finken der lige før, Helle Thorning, som ikke havde opnået noget, osv. Et af de tidspunkter, hvor jeg fik virkelig meget respekt for hende, det var i en tv-debat, hvor hun debatterede med en pige, som havde tørklæde, og så siger Helle Thorning, det er dig, som har tørklæde på. Det er dig, som viser, at du ikke er ligesom mig. Det er dig, der skiller dig ud. Det er dig, som skaber friktionen, fordi du ikke vil blende ind og være ligesom her. Tarik sidder her med noget, som ikke er et hipsterskæg. Altså, det er det ikke. Og hvad hedder det? Og det svarede til, hvis han var kvinde, at han havde tørklæde på. Og det svarede til, at man som første generations, anden generations, tredje generations indvandrer bliver ved og ved og ved med at opføre sig på en måde, som eller se ud på en måde, eller agere på en måde, eller et eller andet. Man må det selvfølgelig gerne. Men pointen, hvis jeg må gøre det færdigt, det er, at hvad hedder det, at der opstår friktion. Altså, jeg plejer for sjov skyld at sige, at det største indvandrerproblem, der er i København, det er jo jyder. Altså, folk fra Vejle, ikke? Det er de værste. Aarhus, endnu værre. Ikke? Og så skulle man have en person i København, som gik ind bagerst i bussen, og satte sig ned på et sæde, og når han blev afkrævet, eller fik en bøde, så ville han sige, jeg gør bare, som vi gør der, hvor vi kommer fra, fordi min bedstefar var fra Aarhus. Altså, det er jo helt absurd. Altså, ja, jeg vil lige sige, jeg er oceaner, vi løser altså. Og der kan man jo se, altså, hvor skørt det vil være. Og bare for at sige sådan helt lige ud, jeg tror, at det, som Søs siger, er, at jeg tror, at den gængse holdning i Danmark, det er, at hvis man tilhører en minoritet, så kan man enten assimilere sig, eller også så kan man holde lav profil for sit liv. Mm. Det er det, kinesere gør, for eksempel. Må jeg ikke lige stille et opklarende spørgsmål? Altså, du siger, at Tarik Husseins skæg ikke er et hipsterskæg. Hvad er det så? Altså, jeg havde engang et meget, meget stort skæg, og så mødte jeg en konservativ debattør, som sagde, hold da op, du har fået jihadsbade, hva'? Og det var åbenbart et slangudtryk for sådan nogle meget muslimske mænd, som har meget store fuldskæg. Så Grundtvig, han var men, den første jihadsbade? Trillet over skægget. Jeg ved, det kan være, at Tarik kan oplyse, hvad det hedder. Heldigvis er vi nogen, som ikke ser verden så sort-hvidt, som jeg synes, Christian gør, og vi er også nogen, der heller ikke ønsker et samfund, der er så homogent, at vi åbenbart alle sammen skal ligne hinanden og se ud som hinanden og spise det samme og gøre det samme. Og vi er nogen, der er i stand til at fortolke islam og vores religion og etnicitet og baggrund ind i en dansk kontekst, uden at det giver nogen problemer. Jeg bevæger mig rundt med mit skæg, og det kunne lige så godt være med et tørklæde. Jeg bevæger mig ind i landsretten på mit arbejde og møder op, og når jeg har brug for at bede, så tager jeg bedtæppet, beder 5 minutter og vender tilbage på arbejdet. Jeg bevæger mig rundt i tv-studier uden nogen problemer, og jeg rejser rundt i verden, uden at jeg nogensinde har oplevet et problem. Og det er der masser af kvinder med tørklæde på, der læser medicin og betaler topskat og gør og deres for deres samfund. Til. I er velkommen til det. Og vi bliver aldrig nogensinde assimileret, men vi har ikke et problem. Vi lever efter bedste velbefindende. Hvorfor har du det behov? Jeg har ikke det behov. Jeg har ikke noget problem med at være dansk muslim. Det er dig, der har det. Jeg forstår bare ikke, at man ikke vil assimileres. Jamen, det er dig, jeg har ikke et problem. Jeg kan sagtens, jeg føler mig ærkedansk, og hvis Danmark skulle blive angrebet i morgen, så vil jeg stå i første linje og forsvare det, fordi jeg har en loyalitet og kærlighed til Danmark. Samtidig med, at jeg er praktiserende muslim. Det er dig, der er med til at skabe den modsætning imellem de to begreber, ikke mig. Det er jo meget enkelt, altså. Mm-hmm. Du lytter til Andejagt på Radio 24/7. Vi er i gang med debat om frikadeller, og egentlig så vil jeg gerne gå videre til kongehuset, men jeg synes, debatten, er den egentlig færdig? Altså, fordi jeg ved heller ikke rigtigt. Jeg kommer faktisk lidt i tvivl om, hvad om jeg skal køre lidt videre. Altså, har du, Christian Ditlev Jensen, noget, du gerne vil tilføje? Ellers så går vi altså videre til næste emne, der er kongehuset. Yes. Det er det samme emne, kan man sige. Vi krammer. Jeg tror virkelig, vi laver et gruppekram bagefter. Kongehuset i Saudi-Arabien. Kronprinsparet, de er på vej til Saudi-Arabien her i februar, og det er en rejse, der allerede har mødt en del kritik, fordi mange måske synes, det er lidt mærkeligt, at Frederik og Mary skal på charmeoffensiv i slyngelstaten Saudi-Arabien. Et diktatur, som sagt, med sharia-lovgivning, og hvor utroskab og homoseksualitet straffes med stilling til døden. Enhedslistens udenrigsordfører Nikolaj Willumsen har blandt andet sagt, besøget vil legitimere et brutalt diktatur, der pisker demokratiforkæmpere, halshugger regeringsmodstandere og lader landets prinser kaste millioner efter Islamisk Stat og andre ekstremister. Ekstremister. Nå, tager du Tarik Hussein, tag mig. Hvad synes du om den her diktaturtur-retur, Tarik Hussein? Du får et rant af en anden verden. Prøv at høre her. Sidste år, der valgte den danske regering at sende, eller for 2 år siden næsten, at sende danske F-16 fly i krig mod Islamisk Stat i Irak. Og det har været velkendt i rigtig, rigtig mange år, at Saudi-Arabien har støttet op omkring både Al-Qaida og Islamisk Stat, både økonomisk og teologisk og politisk. Så billedet er sådan her lige nu. Vi har danske soldater i krig mod en gruppe, som er støttet af en regering, som vi sender vores kongefamilie ned for at hænge ordner på og charmere sig ind på, så vi kan sælge Arla-produkter og alt muligt andet. Og det stinker langt hen af hykleri, og det er helt utroligt, at vi kan sidde og snakke om menneskerettigheder og alle mulige ting, samtidig med, at vi foretager de her besøg. Måske vil jeg kunne acceptere, hvis Christian Jensen var rejst derned alene og så havde sagt, ja, men det er stor politik og bla bla bla, sådan er det. Men oven i købet, så vælger man sgu også at tage den danske kongefamilie med, som er sådan det mest danske, vi har, for at charmere sig ind på en forfærdelig konge, der er dernede, og et diktatur, som er med til at undertrykke befolkningen, og hvor man ikke kan gå udtryk for sine holdninger, hvor kvinder ikke må køre bil, osv. osv. Så jeg synes, det er helt utroligt. Altså. Og hvis man spørger Kristian Jensen, og netop forholder ham den der kritik, så siger han, jamen det her, det er jo faktisk en tur, som den tidligere regering har arrangeret. Og det er jo en lille smule interessant, fordi Socialdemokraterne og Radikale har jo også været ude og kritisere de her ting, men nu er de jo så pludselig ændret mening. Jeg er forvirret. Men det er hvordan hænger det sammen? Så kan jo bare aflyse den. Jamen det er derfor, jeg er forvirret. Jamen, det er jo et latterligt argument. Altså det er jo, apropos politikere ledende tid, det er derfor, man er så træt af dem. Ikke? Hvis det er det eneste argument, man kan komme og forsvare, jamen, det er jo fordi, det var den tidligere regering. De andre sagde. Det er tyndt. Selvfølgelig skal man ikke sætte sin ben i Saudi-Arabien. Man skal simpelthen... Altså, nej, det skal man sgu ikke. Altså, jeg synes, det er så imponerende ved... Nu kan man mene, man ved med den svenske feminisme, men jeg synes, det er fantastisk, at man har en svensk udenrigsminister, der siger, vi simpelthen ikke røre den her forfærdelige nation. Vi vil ikke købe noget fra, vi vil ikke have noget med at gøre, fordi vi har en politik, en ideologi, nogle værdisæt, der er så hamrende i modstrid med alt det, I står for, så vi ikke røre jer. Sådan en form for udenrigspolitik kunne vi aldrig, vi ikke format til at føre det her land. Desværre, det kan vi ikke. Selvfølgelig skal vi det. Alle de lande, som danske virksomheder må handle med, kan det danske kongehus besøge. Punktum. Altså, fordi de er en... de er en del i det danske handelsspil. Vi er købmænd i det her land, og dem, vi har besluttet os for politisk, vi må handle med, dem må kongehuset også besøge. Men du ved jo godt, at det ikke fungerer helt på den måde. Kongehuset er jo ikke sådan fuldstændig isoleret, autonom enhed. De besøger der masser. De er under stærk kontrol for statsministeriet. Ved siden af Castro. Vi kan simpelthen ikke nedlægge sådan nogle... De er nikkedukker for statsministeriet og udenrigsministeriet. Jeg synes, jeg har respekt for Søs Marie Serup, fordi det der er klar tale. Hun siger, det handler om, nemlig økonomi. Det er business, når dagen er om. Så for mig at se, hvis man i det mindste gik ud og sagde fra Kristian Jensens side af, eller fra kongehusets side af, det handler om ren at skære penge, og så må menneskerettighederne og alle mulige værdier, de må komme efter det. Så fint nok, så må I gøre, hvad det vil. Men lad være med at bilde os ind, at I går ind for udbredelsen af menneskerettighederne og alle mulige ting, samtidig med, at I trykker hånd med kongen af Saudi-Arabien. Som i øvrigt, bare lige en sidste bemærkning, som man anslår igennem de sidste 30 år, har brugt mere end 600 milliarder kroner på udbredelsen af den voldelige eller jihadistiske wahhabisme. Sovjetunionen brugte i løbet af den kolde krig 47 milliarder kroner, bare for at sammenligne. Kristian Ditlev Jensen, hvis nu det er sådan, at kongehuset går ud og meddeler, at det her det handler jo bare om sødmælk og flæsk, hvad vil der så ske? Jamen, det synes jeg vil være forkert, fordi det er jo ikke derfor, altså det er selvfølgelig også derfor, kongehuset tog ud og sådan noget, men som jeg ser det, så er det sådan en form for metadiplomati, kunne man kalde det, hvor man ligesom har en eller anden, ligesom et højere niveau af noget liaison med udlandet, altså hvor man har nogle kongefamilier og nogle præsidenter og så videre, der mødes, og hvor det i og for sig bare er sådan en form for kontakt, altså, og hvor man også har en mulighed for, hvis man ellers gider, tror jeg, at komme med lidt kritiske kommentarer og sådan noget. Det, jeg synes, man burde overveje, det var, man burde overveje, om politikerne skulle deltage. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor de danske politikere skal sidde og deltage, som Tarik også siger, med nogle mennesker, som lever på den her måde, og som står for det her synspunkt. Altså, hvis man kan bekæmpe apartheid i Sydafrika, og nægte at deltage i noget som helst, og, altså have med til OL eller alt muligt, fordi halvdelen af befolkningen bliver dømt ud, så kan man det jo også i et samfund, som er så islamistisk, at halvdelen af befolkningen bliver dømt ud, fordi de er kvinder, for eksempel. Altså, det kunne man tage politisk afstand fra, men jeg føler, ligesom i indenrigspolitiske spørgsmål, når man diskuterer, hvor meget apanage prins Henrik skal have osv., det er ligesom noget andet. Det er helt bevidst, at vi har en familie, der fungerer på nogle andre præmisser. Og de fungerer ligesom i deres eget luftlag, og det er ligesom noget andet. Kunne du også besøge Nordkorea? Jamen, altså i princippet, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke kunne... Nej, der er hans restriktioner mod Nordkorea. Altså, det var der også mod Sydafrika. Det jeg synes er et problem. Altså, et rigtig godt eksempel, det er, under Mohammed-krisen, så lavede Anders Fogh Rasmussen diplomatifejl nummer et, da han ikke inviterede alle de forskellige muslimske ambassadører ind til en frikadelle og en snaps og en kold øl, sådan som vi plejer i Danmark, og sagde, sådan her gør vi her, ligesom man får en kop te, når man er i Mellemøsten. Lad os snakke om det, ikke? Og man kunne også have været sød, og så kunne han serveret den der kop te. Og en halvslagtet pizza eller et eller andet, og sagt, skal vi snakke om det, ikke? Altså det der med at snakke om det, jeg kan simpelthen ikke se, at man sætter sig ned og er høflig over for hinanden. Det synes jeg ikke er noget en politisk handling i den forstand, fordi det er jo også venstrefløjens gamle diktum, at man skal have kritisk dialog. Altså hvor man i gamle dage sagde, hvis der sidder en kæmpe spasser i klassen, så rykker vi os alle sammen derover, og så snakker vi rigtig meget mere om. Men hvor meget kritisk dialog tror du, der finder sted, for eksempel mellem Frederik og så nogle af de her saudere? Jeg ved det simpelthen. Der er Saudi-Arabien. Der er jo ingen kritisk dialog overhovedet. Kun prinsesse Mary, der jo har travlt med også at fortælle om kvinders rettigheder, et sæt af ret. Tror du, hun går ned og begynder at prædike det i Saudi-Arabien? Det kommer aldrig til at ske. Det er jo... Realiteten, den er, de her lande, Saudi-Arabien og Nordkorea, Iran og med flere, lad os lige også huske på, Christian Jensen besøgte Iran for et par uger siden, og det er ikke fordi, at det er et meget bedre regime. Mm. De her lande forstår ikke det sprog, det hedder dialog eller snak. De forstår et sprog, og det hedder økonomi og penge og sanktioner. Og vi kan se, hvor meget der er sket i Iran i løbet af de sidste par år, hvor man indførte de der sanktioner berettet eller ej. Så hvis man nu kunne forestille sig, nu ved jeg godt, jeg tænker store tanker, hvis nu Danmark eller de europæiske lande eller USA eller hvem det nu er, vi taler om, gik ind og indførte sanktioner, handelssanktioner imod Saudi-Arabien, så skulle I nok se reformationer inden for 2 uger. Men det vælger vi ikke at gøre, og vi vælger bare at afvente og så håbe på, at der er andre, der tager initiativ i stedet for selv at gøre ligesom for eksempel den svenske udenrigsminister eller andre og sige, jamen okay, vi har nogle værdier, og dem står vi ved, uanset at det kommer til at koste os x antal milliarder. Fordi at de frihedsværdier er langt vigtigere end pengene og dagen om. Men der overvurderer du simpelthen handelssanktioner. Prøv at se, hvor lidt effekt de har haft på Rusland. Altså handelssanktioner, det ender tit med, at civilbefolkningen sidder fuldstændig afpillet, sultne og uden adgang til uddannelse og medicin. Og dem, man egentlig gerne vil ramme, beslutningstagerne, de kører bare videre, som de altid har gjort. Fordi man kan altid finde en allieret et eller andet sted i verden. Så Saudi-Arabien er jo forvejen på vej ned. Altså, der er jo noget, der er nogle analyser, at de går bankerot herinde for ikke forfærdeligt lang tid. Og det er inden for 5 år. Så hvorfor overhovedet gide besøge dem? Fordi de der, altså, det, der er så sørgeligt ved det land, er jo, at de kan jo ingenting. De kan jo vitterligt ingenting andet end at puppe noget sort tjære op af jorden. Og på det tidspunkt, at det løber ud, så har de ikke noget andet, for de har ikke passet på den fremtid, fordi de beduinstammer, der ikke tænker længere end til næste dag. Og det kommer de til at gå under på et eller andet tidspunkt. Hvorfor vi overhovedet synes, at de er interessant som investeringspartner, og vi gider gå ned at bruge noget på et regime og et land, der er på vej ned i slugten, det fatter jeg ikke. Er der nogen andre, der kan give et svar på det? Hvorfor spiller vi kræfter på et land, der er på vej på røven? Fordi vi tænker lige her nu, og lige her nu, der har vi nogle handelsaftaler med dem, som gavner os. Så det tror jeg, det er korte svar. Fordi vi er beduiner. Men hvad ville der ske, hvis Frederik og Mary, de sagde fandme nej? Jeg tror lidt, som Dennis siger, så gør de det, de får besked på. Altså, men det, jeg synes... Jamen, hypotetisk, hvad nu, hvis de viste, at de havde lidt røv i bukserne, så siger, nej, vi skal ikke derned. Jamen igen, så synes jeg, det vil være at være politisk, og det er ikke kongehusets rolle at være politisk. Jeg synes, man skal dele det op og ligesom sige, altså det der i virkeligheden, det er sådan en mærkelig sandwich med problemet i midten, fordi kongehuset kan egentlig godt besøge en eller anden sheik og sige, vi er ligesom begge to overhoveder, og goddag med dig, og her en kop te. Og folk kan ligesom godt handle, det kan folk altid finde ud af. Vil vi købe noget mælk, og må vi købe noget, hvad hedder det, lammekød, eller hvad ved jeg, et eller andet olie, for eksempel. Mm. Det kan alle vil handle, og alle vil godt være høflige. Det, som er problemet, det er, at vi alle her ved det her bord er rasende imod undertrykkelse af kvinder, og en fuldstændig vanvittig form for islam, og så videre, så videre, så videre. Så det er et politisk problem. Men kongehuset er per definition ikke politisk, og som jeg lige sagde... Men du siger, at de ikke er politiske, men når de bliver placeret i en politisk kontekst... Bliver de så ikke politiske? Jo, men jeg sad og snakkede med Dennis lige inden udsendelsen, hvor jeg kom til at sige, altså tænk, hvis de skulle være politiske, så må de ikke besøge lande, som, altså, fordi vi har fri abort, så er nogle lande, der ikke har fri abort, så er hensyn til kvindesagen, så skal de ikke besøge dem. Der er nogle lande, som har en forurener på en anden måde, end vi gør. Altså i princippet skulle man jo nærmest ikke besøge USA, fordi der er så mange ting galt derovre, så det halve kan være nok. Mm. Altså... Der vil være så mange lande, man ikke kunne besøge, hvis man pludselig skulle, og hele tiden ville man være under kritik. Så derfor er man nødt til ligesom at sige, prøv at høre, det her det er en institution, som er hævet over det. Altså, og det er jo også derfor, man højst kan få et moralsk budskab ud i en nytårstale. Ikke? Hvis jeg må komme med en lille parentes, så var der to super dygtige forskere på Københavns Universitet, som nu er på CBS, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder, men de har lavet sådan en afdækning af magteliten i Danmark, som er simpelthen så spændende. Jeg kan varmt anbefale deres bog også, som jo faktisk afslører, at kongehuset er en meget fast bestanddel af den egentlige magtelite i landet, som er meget snæver, 240 mennesker eller sådan noget. Og politikere er der kun i det omfang, de er statsminister eller finansminister, og kun i den periode, de er det, så er de ude igen. Og i den her kontekst, så må vi jo sige, at der er kongehuset også sådan en magtelite bindeled til også nogle baryler i Saudi-Arabien og alle mulige andre steder. Men de er, altså, man må virkelig ikke undervurdere deres betydning i den der magtelite-sammenhæng. Det er til kongelige begivenheder, at diktatorer mødes med folk, der gerne vil sælge dem nogle ting. Og i den sammenhæng har de altså en betydning, som i virkeligheden er meget tungere end politikernes. Hvor tror du, dronning Margrethe, hun smutter hen, når det er sådan, hun er på sommertogt? Når hun tager forbi Vejle og så videre, så siger hun lige goddag, goddag, og omkring og se på noget glaskunst og så videre. Ikke? Og ja, det betaler så 800.000 for, så smutter hun så ud til erhvervsvennerne efterfølgende. Ja. Og erhvervsvennerne, de betaler jo så også for ferier og biler og alt muligt andet. Ja. Hvad er det så, kongehuset får? De får jo så rejser og så videre, men hvad får erhvervslivet ud af, at kongehuset også plejer kontakten? Er det så, at de bliver brugt som nogle højt betalte, skatteyderbetalte nikkedukker? Det er det. Det er det, og derfor vil jeg nok... Altså, jeg vil gå i virkeligheden ind for en privatisering af kongehuset, hvor man kan sige, hvor erhvervsinteresser måske betaler for den her familie, fordi de skal jo være første kolonne i den her charmeoffensiv. Og det tror jeg, det vil fungere rigtig godt om. Så vil det ikke være korruption, som det er i dag. Det er faktisk også korruption, det der foregår i kongehuset. Kalder vi det bare heller ikke, for dem er vi også enormt bange for at komme til at fornærme. Men så kan det være ordentligt ærlig korruption, hvor de får en betaling for at rende ud og være første kolonne for de her erhverv. For de er fuldstændig ret. Det synes jeg ret. Det er det, de laver. Det er det, der foregår derude. Og hvis de havde den der, kan man sige, ceremonielle, rent købmandsagtige charmeoffensiv som en del af det, så ville jeg heller ikke være voldsomt bekymret. Men jeg ved jo bare, at der bagved dronning Margrethe og alle de andre, der står et meget, meget stærkt statsadministration og styrer dem. Men Christian Ditlev Jensen, er det ikke at trutte rent røv med en privatisering af kongehuset, og så kan erhvervslivet selv få lov, og Arla kan jo selv betale deres flybilletter og deres hotelophold? Altså, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, at det fungerer fint, som det fungerer. Og det er jo fint med den der magtudredning, kan man sige, fordi den viser fint, hvordan det er. Altså, det, jeg ved godt, der er rigtig mange socialdemokrater og andre mennesker, som gerne vil have, det hele var fuldstændig flat. Men altså, det danske samfund er struktureret på den måde, at der sidder en dronning øverst, og selvom hun ikke har sådan den helt store aktive magt, så har hun en vigtig funktion som overhoved, og så under det kommer alt muligt andet. Ikke? Jamen, den socialdemokratiske kritik, hvis alle socialdemokraterne kunne huske på, hvem de selv var, det ville jo blandt andet være, at kongehuset, det er imod alt det, som vi ellers også betegner som værdier i Danmark. Og det har vi jo også været en tur ind på i første del af programmet, hvor vi kiggede på den her frikadelle. Ikke? Altså, det er demokrati. Det er lige muligheder. Det er gennemsigtighed. Det er, hvad kan man ellers sige, det er flid. Ganske enkelt er jo i høj grad altså noget af det, som vi betegner som danske værdier, og det er der noget, som enhver socialdemokrat burde tilslutte sig. Og der kan man jo så undre sig en lille smule over, at der ikke kommer en stærkere socialdemokratisk kritik af monarkiet som institution. Nej. Hvorfor tror du ikke, der gør det? Jamen, har vi glemt, hvem de er? Jamen, det tror jeg, vi har, fordi det, altså, ligesom man kan sige, hvorfor har vi demokrati? Jamen, hvorfor har vi lige nøjagtigt den slags demokrati, vi har i Danmark? Nærdemokrati, voldsom fokus på ytringsfrihed, voldsom fokus på ligestilling, når ellers det omsider er blevet gennemført, osv. Hvorfor har vi det? Der skal man ud i en metasandhed for at finde det. Det er fordi, at vi bor i den protestantiske del af Europa, og ikke for eksempel i Italien, hvor der stadigvæk er haltende ligestilling, hvor der stadigvæk er nogle helt andre mekanismer med korruption og så videre, der kører. Der er nogle helt bestemte værdier, der ligger til grund for det her. Og det, på samme måde, så bliver man nødt til at forstå grunden til, at vi har demokrati og så videre, så videre. Så skal man ud i en eller anden metasandhed, hvor man siger, hvad er det for en baggrund, der er for det? Undtagelsen er, så at sige, kongehuset. Det er det, som ligesom giver mening til. Det er også noget semiotik, kan man sige, sådan noget betydningslære. Altså, fordi der er noget, der er fuldstændig meningsløst i virkeligheden, kunne man godt tillade sig at sige, nemlig kongehuset, som er hævet over alt, og som er fuldstændig skørt på mange måder. Og tidløst og anachronistisk og så videre. Fordi man har det, så har man, mulighed for at have det andet. Og det er en måde ligesom at skabe baggrunden for demokratiet på. Vi har nærdemokrati i børnehaver, fordi at prins Henrik smager på hundekød og får en appanage på 8 millioner. Derfor. Men når det sådan, man kigger for eksempel på Bertel Horters Danmarks kanon, hvad er det, der har skabt Danmark? Der har vi jo lige været inde på, det er kvindefrigørelse, det er foreningsliv, det er andelsbevægelsen osv. Der står jo ikke et ord om kongehuset. Nej. Men det er rigtigt nok. Altså, jeg er også semiotiker, ligesom Christian. Det er antitesen. Og det skal de... Jeg tror ikke, at demokratiet går under, hvis de forsvinder. Men det er absurditeten, der bekræfter reglen. Og sådan fungerer det i den her sammenhæng. Men der er jo mange konservative, der er bange for, at sammenhængskraften vil gå tabt, og at vi som nation vil falde sammen som et lille kort slot ved Vesterhavet, hvis det er sådan, at Susi og Rosenborg, hun ikke får nogen penge, og lille Felix, og hvad de ellers hedder. Det er så kongefamilien selv for det her, fordi kongefamilien jo selv bliver mere og mere almindelig, og de er jo bare efterhånden blevet en ganske almindelig overklassefamilie fra Nordsjælland, ligesom så mange andre overklassefamilier. Jeg synes, de virker som socialdemokrat. Hvis du kigger på Frederik og Mary, så taler lidt om, du skal huske at bruge solcreme, når du er ude, og blive ikke for tyk. Det taler de også om i Holte. Altså, som sådan ligner de bare en ganske almindelig overklassefamilie. Og det bliver jo deres endeligt. Det er jo netop, at så bryder antitesen sammen. Så bliver de også gift med almindelige mennesker. Så lever de ikke i boblen. Og så så falder skidtet fra hinanden, fordi så mister det sin tiltrækningskraft, så mister det sin funktion. Jeg tror ikke, nu er jeg, det skal ikke være nogen hemmelighed, meget stærk modstander af kongehuset, og nej, det er ikke, fordi jeg er muslim, men fordi jeg er republikaner og synes, det er en dårlig idé. Når det er sagt, så tror jeg også, en af udfordringen, når vi diskuterer kongehuset, det er, at vi altid lægger det ind i den logiske præmis, som vi diskuterer alle mulige andre ting ud fra. Og det er simpelthen bare, vi bliver nødt til at anerkende, at kongehuset, som I også siger, det er noget fuldstændig særligt med dets helt egen logik og præmisser, og så må vi diskutere det ud fra dem, og ikke forvente, fordi når vi sætter det ind i sådan en almindelig samfundskontekst, så vil det aldrig nogensinde give mening. Der er en lytter her, som jeg bliver nødt til at tage sms'en med, for vi får lidt kritik af Johan. Hej, kan Radio 24/7 ikke redigere i jinglen, som reklamerer for andejagt? Er du opfordret til at sende en sms og ringe ind? Er der jo ingen grund til. Jeg har registreret cirka 40 sekunder med lytternes sms'er ud af et 2-timers program. Panelet har nok i sig selv, og nok er at høre sig selv tale. Meget dedikeret. Der kommer rigtig godt ind, så må vi jo læse det op. Johan, du må godt ringe. Hvis du har en kommentar, vi diskuterer kongehuset, Saudi-Arabien og alt muligt andet i øjeblikket. Nogen, der har en kommentar, eller så sætter jeg sætter sgu ikke den der jingle på igen med sms-nummer og telefon. Det er kun Johan, der må ringe ind, fordi det lakker mod enden. Vi har kun få minutter tilbage af programmet. Jeg kunne godt tænke mig at stille jer et spørgsmål som, hvad har vi lært den her uge? Vi har lært, at tingene gentager sig. Altså igen, ikke? Altså, vi snakker om indledningsvis, at politikken starter med at snakke om, at at tonen i debatten er blevet forrådet, og det vi snakker om 100 gange før, så kommer frikadellesnakken, den har vi, som Træk har sagt, den har han sådan kunne tracke i løbet af de sidste 17 år, at vi går i ring, ikke? Altså, men det er der måske også behov for, fordi vi skal tænke om, bliver vi klogere siden sidst, ikke? Men, altså, men så længe der ikke er løsninger, så bliver debatten jo nødt til at gentage sig selv. Jamen, det er fordi, der ikke er løsninger, måske på de her spørgsmål, ikke? Altså, ja, du nævnte en løsning på Mekongehuset, så man kunne privatisere lortet. Ja, det mener jeg jo så også. Ja, så kommer der sikkert nogle andre problemer ud af det, ikke? Altså, det handler om de paradokser, vi kommer til at leve i igen og igen og igen, fordi verden er paradoxal, ikke? Altså, og det er svært at integrere en kultur, som på mange vigtige områder overhovedet ikke ligner os. Majoriteten i hvert fald. Og kongehuset er det største paradoks af dem alle, og derfor vil vi stå og diskutere det igen lige indtil vi afskaffer det. Synes man, hvad har du lært den her uge? Altså, vi har fået bekræftet igen, at vi er bedre til at stille diagnosen, end at komme med løsningerne. Og jeg er sådan set enig i det, du siger, Dennis. Vi bruger også for lidt tid på at tale løsninger, fordi altså, vi bruger sindssygt meget tid på at blive enige om, at det er noget lort, som alting er. Og at vi tit diskuterer tingene forkert. Men altså, hvem er det så, der tager et ansvar for at få det ind i den rigtige kontekst? Christian Ditlev Jensen? Jeg synes, det er lidt ligesom den der med glasset, som er halvfyldt og halvtomt. Altså, hvor man siger, hvis det er halvtomt, så er man pessimist, og halvfyldt, så er man optimist. Og hvis man er civilingeniør, så siger man, det er dobbelt så stort, som det behøver at være. Og hvis man tog lidt de sidste briller på, så vil man sige, så synes jeg, man bare endnu en gang kan konstatere, at der er en eller anden splittelse i Danmark, som er ret voldsom, som ligesom går igennem alting, og som bliver værre og værre og værre. Altså, det er som et dejligt, dejligt konservativt udtryk, som hedder sammenhængskraft. Altså, det er virkelig, virkelig ved at gå fløjten, og det synes jeg er problematisk, altså, at man kan have sådan helt vildt forskellige værdier, og så hvad hedder det, og så prøve at få det bundet sammen på en eller anden måde. Det er altså meget, meget en udfordring, tror jeg, som man skal tage meget mere alvorligt. Træk Hussein? Jeg er heldigvis ikke så pessimistisk. Det er fordi, du er ung. Jamen, det kan være lidt, at også er idealist. Jeg synes, at tingene går fremragende, selvom vi fortsætter med at have de samme diskussioner, og jeg synes slet ikke, at sammenhængskraften er i fare som sådan. Det, jeg synes, det her det falder ind i tråden af, det er, at for mig selv personligt, når man går ind i en debat, så skal det altid være med hensyn eller med henblik på at finde nogle løsninger, eller væk en form for refleksion. Så når jeg går ind i debat med dig, eller Christian, eller nogle af de andre i panelet, så er det med henblik på at blive klogere, og eventuelt lade mig overbevise, hvis deres argumenter er stærke nok. Og der synes jeg, at vi generelt har en tendens med, at det er vi alt for dårlige til. Så jeg vil ønske og håbe, at vi er langt mere løsningsorienterede, når vi har de her diskussioner, uanset om det er svinekød eller ting, der er vigtigere eller mindre vigtige end det. Jeg er meget enig. Altså, sådan, der er kun et halvandet minut tilbage, men der er sådan en tanke, som jeg gerne lige vil præsentere for. Vi kan slet ikke nå at få den drøftet, men det er, om vi er en del af den sidste lykkelige generation, fordi vi har haft utrolig mange privilegier i vores generation, ovenkød privilegier, vi ikke engang tænker over. Træk Hussein, du nævnte tidligere det der med at have et foreningsliv, at det var din mor, der egentlig måtte informere dig om, at det kunne have konsekvenser andre steder, for du havde ikke haft den tanke overhovedet. Når jeg tænker på 90'erne, jeg skænkede det da ikke en tanke med kvindernes kampdag. Jeg tænkte heller ikke, skænkede det da ikke en tanke, at jeg kunne stemme, fordi selvfølgelig kunne jeg da det. Der var kvindeundertrykkelse alle steder. Der ellers har været for mærke det. Men en tanke, som er begyndt at bide sig lidt fast i mit sind, det er, må vi til at overlade et samfund til vores børn, der er lige så godt som det, som vi selv har fået, og som også har den samme fremskridtstro, som vi er blevet indpodet med. Og det er faktisk sådan en meget, meget dyster tanke, som har vundet sådan indpas i mit sind den seneste uge. Og det er ikke kun de her gentagne diskussioner om dit og dat, men det er, hvordan kan vi bevare forestillingen om, at Danmark er et progressivt samfund, der bevæger sig et bestandigt bedre sted hen. Og det er da egentlig også det, jeg læser ud af sådan noget som Mette Frederiksens kommentar fra, med hendes Vestegns borgmester-omfavnelse, og at vi har ikke tænkt tingene ordentligt fra begyndelsen. Du nikker, synes Marie, at det skal være super kort. Jeg skal nok gøre det super kort. Men jeg synes faktisk, at hele det, samfundsdebatten er blevet konservativ i sin natur, for det handler om at bevare i stedet for at udvikle. Det blev sidste ord. Tak til dig, Søsmarie Serp, Dennis Nørmark. Tak til dig, Christian Ditlev Jensen. Og til dig, Tarik Hussein. Nu er der nyheder.